polskieradio.pl. Zbieraj punkty za obowiązki. Zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. Odbierz kupon, a za tankowanie na stacji BP otrzymasz 300 punktów Payback. Szczegóły na punktyzaobowiązki.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek sejmowa debata po wystąpieniu szefa dyplomacji. Podsumuje ją nasz reporter. Na koniec roku gospodarka na czwórkę, stopy procentowe jeszcze długo bez zmian. Za chwilę sprawdzimy, co się mówi na forum bankowym. Czarne skrzynki z rozbitego w niedzielę Boeinga trafiły do Francji. Tam mają być wyjaśniane przyczyny katastrofy w Etiopii. PiS mówi o odejściu od polityki służalczości w dyplomacji. Zdaniem opozycji polityka zagraniczna rządu osłabia pozycję Polski i może doprowadzić do utraty środków unijnych. W Sejmie trwa debata o polskiej polityce zagranicznej na ten rok. Wcześniej szef MSZ-u Jacek Czaputowicz wygłosił swoje exposé. Ponownie łączymy się z Sejmem, gdzie jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Jak posłowie ocenili pracę Jacka Czaputowicza? No rzeczywiście, postrzeganie działań polskich dyplomatów jest w Sejmie skrajnie różne. Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości chwaliła działania Jacka Czaputowicza. Jej zdaniem zakończyła się polityka poklepywania po ramionach z liderami innych krajów. Zamiast tego, w jej opinii, jest polityka zagraniczna, która reprezentuje interes Polaków. Najwyższy czas odrzucić kompleksy niższości, służalczości i murzyńskości, z której słyną nasi polityczni oponenci. Podstawowym kryterium do oceny stosunku innych państw do Polski powinien być szacunek do Polaków. Według Andrzeja Halickiego z klubu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej Jacek Czaputowicz nie naprawił błędów swojego poprzednika. Pozycja Polski na świecie i w Unii, jak mówił, słabnie. Zapowiadanego fortu Trump, zdaniem Andrzeja Halickiego, nie będzie, a konflikt z Komisją Europejską może, według posła, doprowadzić do utraty środków unijnych przez Polskę. Bo artykuł 7 nie jest teoretyczny. To jest praktycznie uruchomiona procedura, która może nas pozbawić tych środków. To jest pana wina, pana odpowiedzialność. Ja rozumiem, że minister sprawiedliwości to ktoś inny, ale pan jest odpowiedzialny za relacje polsko-europejskie. Andrzej Halicki przekonywał, że było to ostatnie exposé Jacka Czaputowicza, bo, jak powiedział poseł PO-KO, wracamy. Debata z udziałem ministra spraw zagranicznych może potrwać jeszcze kilka godzin. Jacek Czaputowicz będzie odpowiadał na pytania posłów. A to był z Sejmu Karol Surówka. Teraz w serwisie Trójki Trybunał Konstytucyjny o skardze na sposób powoływania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny w składzie to obecnym postanowił punkt pierwszy odroczyć termin posiedzenia niejawnego do dnia 25 marca 2019 godzina 11.30. Punkt drugi odroczyć termin publicznego ogłoszenia wyroku do dnia 25 marca 2019 godzina 12.00. To przewodnicząca składu sędziowskiego Julia Przyłębska, czyli rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Przypomnijmy, Trybunał miał orzec, czy zgodna z konstytucją jest wprowadzona w 2017 roku ustawa, która zmieniła sposób wyboru sędziów KRS. Wybrał ich Sejm, a wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Przepisy zaskarżyła do Trybunału Rada i grupa senatorów. Zaglądamy na forum bankowe w Warszawie. Tam minister finansów Teresa Czerwińska mówi, że polska gospodarka w tym roku wzrośnie o mniej więcej 4%. Jej zdaniem wpływ na to będą miały wahania koniunktury i czynniki zewnętrzne, na przykład Brexit. Biorąc to wszystko pod uwagę, realnie można liczyć się z spowolnieniem tempa wzrostu PKB w okolicach 4% w zależności od tego, jakie prognozy rozpatrujemy i podejmować aktywne działania, robić wszystko, aby utrzymać tempo wzrostu na poziomie stabilnym powyżej 3%. Na forum bankowym jest też szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. On mówił o istotnych przewidywaniach dla osób z kredytami. Nie zanosi się na to, żeby stopy procentowe się zmieniały. Tak ryzykownie mogę powiedzieć, że nawet no nie widać, żeby do końca mojej kadencji i tej Rady Polityki Pieniężnej miały być zmienione. No jest to nietypowe, ale po prostu tak jest. No, czyli tak miałoby być nawet do 2022 roku. Podstawowa stopa NBP jest teraz na poziomie 1,5%. Czarne skrzynki z rozbitego Boeinga 737 MAX etiopskich linii lotniczych zostaną zbadane we Francji. Zajmie się tym komisja wyjaśniająca przyczyny katastrof lotniczych. Samolot leciał z Addis Abeby

in your garden. I wanna read your mind, know your deepest feelings. I wanna make it right for you, baby. Show me, let me share the mystery. Listen to your heart tonight. Come on, come on, come on. Make it all right. Yeah. Come on, come on tonight. I know a melody that we could sing together. I've got the secret key. Let's make music, harmonizing ecstasy. Come on, come on, come on, come on and sing it to me. Here in the garden, the temptation is so right. Passion can make you fall. Let me lay beside you. Do what you want me to. All night I'm gonna hold you. Ooh, baby, can I touch you there? Come on, come on, come on, come on. I can keep you safe. I'll take good care of you. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood. Come on, come on, come on, come on. Take me with you. Barry White, James Ingram, I'll Be Sure, El DeBarge i Syda Garrett. To wszystko na płycie Quincy'ego Jonesa, bo dzisiaj są jego urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Agnieszka, Mariusz, Marek, witamy Państwa. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny, a zmarł prawie dokładnie 2 lata temu. Peter Skellen, piosenka Hold On To Love. Dorzucimy teraz trochę do pieca, bo zimno. know the trouble from the break. You know your straight line from a curve. You've got a lot of love, but I know you. Give me steam. I'm how you feel. Can make it real. Real as any place you've been. Get alive. Everybody knows dial, hold your breath, counter file, egg slap, booby trap, cover it up in bubble wrap, room shake, earthquake, find a way to stay away. It's gonna blow, it's gonna break, this is more than I can take. Chyba się udało. Plus 8 i słońce za oknem. Steam, Peter Gabriel. Kiedy tydzień temu odpieczętowałem tę płytę, powiedziałem chyba nawet na antenie, że moim zdaniem to będzie numer 1 w Billboardzie już za tydzień i tak się stało. Hozier. Again.

Już miałem zapytać się o te jabłka, ale jednak skupię się na muzyce. Fiona Apple, rok 1996, The First Taste. A to nowość z bardzo nowiutkiej płyty, choć znamy ją już od jakiegoś czasu. When I close my eyes, I saw a prairie. Somewhere north there has been buried. Oh, my means are gladiatorial. My heart is dictatorial. Oh, and I wrote it down on my ledger as the first stroke of your saber. Oh, I stayed in here to get pleasure. My chance is short. Will be better. Oh. Panna Kane, biały album, to rzeczywiście może być to, You Will Not Die. Ta płyta wydana po raz drugi, właściwie po roku, zawiera kilka dodatkowych utworów, m.in. Medicine, po który już też sięgałem. Beloved. You're the one to pull me through. A, to takie ładne wspomnienie. Deliver Me, zespół Be Loved. Can I have it all? The sound of little feet, the calm of the retreat, mold and the complete. Can I have it all? The longing and the tears, the regrets and the repairs, the truth when the air. It all, the home and the remains, the freedom and the chains, the mountains and the plains. Can I have it all? The hunger and dissent, the drunk and the content, the joy and the lament. Can I have it all? Can I Have It All, Thomas Dybdahl. Proszę wybierać. Strona internetowa Polskie Radio PL / Trójka poinformuje Państwa, co się zdarzyło dziś w czwartkowej tonacji Trójki. Można wrócić do tematów. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Ja jutro wracam o 10:00 na LP Trójkę. Polecam głosowanie na listę. O, czy oni zakończy nasze spotkanie. They hawk on us from the sidelines, holding their rulers without a heart.